We begonnen vanavond met muziek uit de 60er jaren van The Association. Je hoorde Cherish. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 25 oktober. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond wereldpremière olifantenfilm Forest Hope. Nieuw licht op geallieerde bombardementen op Rotterdam. En nieuwe tentoonstelling Willem van Oranje is hier, in Delft. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert Wolf. Fijn dat je luistert. You made me believe. Sometimes you're my mama, 'cause it would make me weep if I should ever lose you, love. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. 1981 was het jaar van Touch Me When We're Dancing van de Carpenters. En daarvoor Simply Red en You Make Me Believe. Tijdens het Wildlife Film Festival in Rotterdam is de nieuwe documentaire over het werk van Bring the Elephant Home te zien. Mariska de Vries. De film Forest Hope gaat in wereldpremière en dat gebeurt in hier vlakbij in Cinerama Rotterdam. En ik ga praten met Leo van de Water, hij is de vader van Antoinette van de Water. Meneer van de Water, u bent vast heel trots op uw dochter, want wat doet ze allemaal? Ja, sinds zij met het werk begonnen is, was het wel dubbel, want dat was aanvankelijk in Thailand en nu in Zuid-Afrika. Dus je hebt je kinderen liever dichtbij, maar ja, de dingen die ze doet en hoe ze daarmee omgaat met hart en ziel... Ja, dat maakt ons super, super trots. Ja, want ze werkt met olifanten. De bescherming van olifanten, dat doet ze, zoals u zegt, in Thailand, maar nu ook sinds kort in Afrika. Wat doet ze precies? Ze heeft een stichting opgericht. Ja, dat is een vrij lang verhaal. In 2002 ongeveer heeft ze vrijwilligerswerk gedaan in Chiang Mai. Want mijn vrouw zou wel eens, ja, dat net zo goed een hele andere diersoort kunnen zijn, omdat ze voor alle dieren nogal behept is. Maar daar heeft ze vrijwilligerswerk gedaan in Elephant Nation Park. En daar werd ze min of meer toebedeeld dat ze een babyolifant mocht verzorgen. Ach. En ze was daarvoor ook in Bangkok geweest en had ze olifant op straat zien bedelen. En dat was zo dubbel dat aan de ene kant heel liefdevol met omgaan met de dieren, met ontzettend veel respect en liefde. Terwijl in Bangkok de olifanten gewoon geëxploiteerd werden. En toen dacht ze van, nou, ik moet wat gaan doen om dat grote contrast te verminderen. En dat heeft ze ook beloofd in het Elephant Nation Park, van joh, ik ga hier wat mee doen. En toen heeft ze het idee ontwikkeld om de stichting uiteraard op te richten. En de naam Bring the Elephant Home was vanuit de gedachte, haalt ze weg van de straat en zorgt ze terugkomen in de natuur. Zo is het eigenlijk begonnen. En toen heeft ze onbetaald verlof genomen om dat te kunnen verwezenlijken. Ze heeft de stichting opgericht en geld verzameld om het mogelijk te maken. En het is inderdaad aan de slag gegaan. Met de gedachte van, ik koop olifanten vrij van de straat. En ik ga educatief met die olifanten een tour maken van Bangkok naar Chiang Mai. En alle dorpen bezoeken en daar uit te leggen dat het eigenlijk niet goed is wat ze aan het doen zijn. Met betrekking tot de olifant is uiteindelijk het symbool van Thailand. Dat er toch veel misbruik wordt gemaakt. Nou, je leest nu overal ook met alle toeristenacties dat mensen op de rug van olifanten gaan zitten. Dat mensen optredens van olifanten gaan bekijken. Dat is nog steeds van toepassing. Maar in eerste instantie was het haar gedachte, ze moeten van de straat. En het is wonderwel gelukt. Volgens mij kunt u hier nog uren over vertellen. Ja. Zullen we even naar de film gaan? Want daar moeten we het natuurlijk ook nog over hebben. Er is een documentaire gemaakt over haar werk. Wie heeft dat precies gedaan? Dat is een Nederlandse productiebedrijf. Die maken hem in eigen beheer. Maar die verkopen dan aan de Nederlandse omroepen. Of zoals de vorige die gemaakt is, de Return to the Wild. Dat was eigenlijk een voorloper van Forest Hope. Maar die productiemaatschappij die heeft toen de film verkocht aan Animal Planet. Ja, en dan gaat het hard natuurlijk. Animal Planet is onderdeel van Warner Bros. Dus het, als je eenmaal daartussen zit, dan komt het wel voor elkaar. Ja. Maar toen die vorige documentaire was gemaakt, dat was heel frappant. Hij was in Nederland nog niet uitgezonden. We hadden hem overigens als ouders wel gezien. Zoals we ook deze al de voormontage hebben gezien. Maar op een moment zaten wij in Bangkok, terwijl Antoinette in Chiang Mai zat. En we zaten op de hotelkamer. En om de een of andere reden zet ik de televisie aan. Het leek wel of het in scène was geweest. Zien we onze eigen dochter. En toen werd toevallig op dat moment de Animal Planet Return to the Wild. Oké. Maar die regisseur of die productie-eigenaar, die heeft op een gegeven moment een gevoel. Ik heb ook met hem gesproken, waarom doet hij dat? En hij geeft aan van, ja, ik ben ook een commercieel bedrijf. Ik heb heel veel personeel. Maar ik heb ook een paar dingen waarvan ik het gevoel heb, dat moet ik er gewoon bij doen. Daar gaat mijn hart naar uit. En hij zegt, wat jouw dochter doet, Antwerp, heb ik zoveel respect en waardering voor. Dat is ook een gunfactor dat hij na het succes van Return to the Wild nu deel 2 heeft gemaakt. Waarvan hij hoopt dat het uiteraard weer goed verkocht gaat worden. Forest Hope heet de film. Ja. Waar is die te zien als mensen hem willen bekijken? Zaterdag heeft hij dan de wereldpremière in Rotterdam, in het Cinerama. 27 oktober. Ja. En zondagmiddag voor de tweede keer. Ja, en dan is het een beetje afhankelijk van welke omroepen, welke maatschappijen die productie gaan kopen en waar die uitgezonden wordt. Ja. En dat kan heel snel als, evangelische omroep doet ontzettend veel in... Natuurfilms, ja. Ik begreep al dat Max daar wat in wil gaan doen en die heeft ook prompt dus een stuk eraan gewijd. Met ook een interview bij Antoinette. Dus je weet niet welke kant het nu uitgaat. Maar het gaat goed komen als ik het zo hoor. Dat het gaat goed komen, ja. Oké. De première dus op zaterdag 27 oktober in Cinerama in Rotterdam. Van de film Forest Hope over het werk van Antoinette van der Water. En ik sprak met Leo van der Water, haar vader. Dank u wel. Cheveux flou ou relevé et œil de biche en bleu vert doré, joue mouchetée ou pailletée, la bouche en cœur, rouge baiser, chemisier. Longue sans rien dessous, un soupçon d'eau exotique et une touche énigmatique, sensuelle voire érotique. Ah, tu te plais, c'est systématique. Tu pleures dans ton miroir, ton seigneur, ton grimoire. Tu fais vivre là ton visage et tu te cherches sous le bon éclairage. La peau de pêche, les dents sauvages, te fais à ton image. Juste cool, aphrodisiaque et ingénu, démoniaque. Oui, tu te cherches, tu arnaques. Apprêté, tu es d'attaque. Ton esclave, ton grimoire. Et je t'aime sans espoir. Toi tu es. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. The Cranberries uit 1994, een Ode to My Family. En daarvoor Laurent Voulzy, een Le Miroir. Nieuw licht op de geallieerde bombardementen op Rotterdam. Dat straks, na de Bee Gees. To the smell, and there I lost my hope. I need someone to know me and to show me. The square peg fits the hole. Why haven't I been told? I need someone to know me and to show me. Prepare. Place I call my home. I need someone to know me and to show me. Sitting cross-legged on my own, and yet I'm not alone. Don't need no one to show me, no one only. Trafalgar, Trafalgar van de Bee Gees. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten geallieerde bommen op Rotterdam en omgeving meer slachtoffers dan de Duitse bommen hadden gedaan op 14 mei. Herman de Bruin. Van de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam weten we dat Rotterdam gebombardeerd is en niet op mis te verstaande wijze door de Duitsers, maar dat de geallieerden ook bombardementen uitvoerden. Dat is voor mij in ieder geval nieuw. Hans Kennepol zit in de studio en die weet daar ook alles van. Hans, is het voor jou ook een verrassing geweest? Ja, het was voor mij ook wel een verrassing. Ik werd benaderd door twee historici, Jacques Baart en Lennart van Oudheusden. En die zijn al jarenlang bezig om dit vergeten bombardementen naar voren te brengen. Er zijn er meer dan 300 geweest. Dus dat moet je voorstellen, dat is elke week minimaal één. hè, mm-hmm. in Rotterdam, door de geallieerden. En in het bijzonder was er ook in 1943 een heel groot bombardement op Rotterdam-West, waar echt 400 slachtoffers zijn gevallen. Ja, ja. En in totaal zijn er veel meer slachtoffers gevallen door geallieerden dan door het bombardement door de Duitsers in 1940. Dat is heel bekend, want daar hebben we beelden van. Dat ja. zien we regelmatig tijdens rond 4, 5 mei terugkomen. Maar dat waren hoe komt dat? Ja, dat waren natuurlijk de gemeenerikken. Dat was natuurlijk ja, ja. degene die waren. En de geallieerden, dat was natuurlijk, ja, tijdens de oorlog was Rotterdam een legitiem doelwit in de oorlog. Mm-hmm. Maar ja, dat waren wel, en het waren wel de bevrijders die ons later bevrijd hebben. Maar ja, ja. die hebben ons daarvoor wel ja. Ja, heel veel schade aangedaan. Ik zit te denken, in Den Haag is het ook gebeurd, bij Zuiderhout. Mm-hmm. Daar is ook een geallieerd bombardement geweest, per ongeluk overigens. Dat wordt elk jaar herdacht. Ja, er is wel de bombardement van in West is wel herdacht. Daar is Ruud Lubbers ook in 1993 volgens mij nog een monument voor opgericht. Maar het is inderdaad vergeten. En ja, je kan het ook wel een beetje begrijpen natuurlijk. Het is een soort noodzakelijk iets waar we nou liever niet meer aan terugdenken. Het waren de good guys en die moeten worden. Ja, ja. Maar het is wel een enorm, enorme gebeurtenis geweest. Moet je me voorstellen, elke week een bombardement. En zij hebben jarenlang research gedaan en ze hebben dus allerlei raadsels ook onthuld van, of in ieder geval achterhaald waarom het eigenlijk zo fout is gegaan. Ze hebben zich heel erg in verdiept. Ja. Waren er twee historici? Ja, ja, er zijn twee historici die daar helemaal die dat even ingedoken zijn. Ja, ja. En wat ga je ermee doen met het Kennisinstituut Arminius? Nou ja, Kennisinstituut, het debatcentrum, laat ik zo zeggen. Ik noem het maar even zo. Op 16 november komen zij natuurlijk langs. En Paul van der Laar, die is misschien ook wel een beetje bekend als van ook historicus in Rotterdam. Museum. Ja. Die komt ook en er zullen ook andere mensen zijn. En ja, ze zullen natuurlijk onthullen wat de raadselen zijn rondom die bombardementen. Hoe dat in sommige gevallen ook heel erg fout af is gelopen. Want in bijna alle gevallen waren het natuurlijk gewoon, wilden ze gewoon de haven bombarderen en de industriegebieden. Maar ja, heel vaak ging het fout en dan waren de woonwijken de klos. Ja. En daar zullen zij licht op geven. En het wordt een bijzondere middag volgens mij, om 5 uur trouwens. Een onbeschreven stukje Rotterdamse geschiedenis eigenlijk. Ja, ja. En het is natuurlijk heel bijzonder, want Rotterdam is heel erg bezig natuurlijk met die bombardementen van de Duitsers. Je hebt natuurlijk ook de brandgrens. Ja, die natuurlijk precies. Helemaal, het wordt overal wordt het herdacht. Enorm herdacht. En terecht ook natuurlijk. Mm-hmm. Maar dit is natuurlijk toch ook wel een broodnodige aanvulling om daar ook eens even bij stil te staan. Het is ook het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, maar op een heel andere manier. Ja, inderdaad. Vanuit anderen gezien. Dus eigenlijk. Gaan zij het zelf vertellen? Ja, ze worden ook geïnterviewd over de dingen. En ze zullen ook signeren natuurlijk. Het is echt een boekpresentatie. Ja, precies. Ja. Dus, en er komt ook nog Hans van der Pauw komt ook. En die heeft het standaardwerk over Rotterdam in de oorlog geschreven. Dat wordt algemeen gezien als van, dit is het standaardwerk. Maar zij hebben dus een onderdeel extra uitgediept. Maar die Hans van der Pauw is ook iemand die natuurlijk bijzonder interessant is. En weet alles en daar ook alles van weet. Ja. Maar dat stukje van dat extra bombardementen, dat wordt dan belicht door die twee historici. Hij heeft dat natuurlijk ook wel beschreven, maar niet zodanig. Zij zijn echt de archieven ingedoken. Ja, ze hebben het veel uitgebreider gedaan. Ja. Het bijzondere is dat je niet alleen het verhaal hebt, maar er is ook geluidsfragment van. Ja, het is echt bijzonder. Ik kreeg net vanmiddag dat doorgestuurd door de auteurs. Een stukje fragment van hoe Rotterdam gebombardeerd wordt. Een geluidsfragment uit 1943. Is dat echt? Ja, dat is echt. Weet je zeker? Nou, dat moet je aan die auteurs vragen. Ja. Fake news, het bestaat altijd. Daarom vraag ik het ook maar even. Ja. Maar je gaat ervan uit dat dat historisch juist is. Ik heb deze idee dat deze twee personen wel behoorlijk hun bronnen checken en dat het wel snor zit. Ja. En dan is het zo dat je dat met het publiek wil delen. Ja. Althans, die historici ook, die twee mensen die daar dan voorkomen. Wanneer gaat dat gebeuren? 16 november. Om 5 uur 's middags. En het is gratis. Het is een boekpresentatie. Dus komt alles, zou ik zeggen. Er zijn al 150 kaartjes gereserveerd. Dus, dus je moet wel even reserveren op de website. Ja. Welke website moeten we dat is Arminius.nu. Arminius.nu. Mm-hmm. Het boek heet trouwens Target Rotterdam. Oké. Als je Target Rotterdam zoekt. Ja, en dan Arminius, kom je een heel eind. Kom je ook al een heel eind. Ja. En dat stukje fragment, dat geluidsfragment, dat hebben we in ieder geval. Dus dat laten we nu ook even horen na afloop van het gesprek. Dankjewel Hans Kennepel voor deze informatie voor het nieuwe licht op de geallieerde bombardementen in Rotterdam. En heel veel succes straks met de lezing. Graag gedaan. was een tijd voor ik jou kende, dat ik leeg maar vol ellende, vloekend op de hele bende, in een kroeg te wachten zat, tot het meisje van mijn dromen op een dag voorbij zou komen. En ik liet mijn tranen stromen als ik weer een kater had. En dat mijn geliefde vrienden, waarmee ik de muze diende, en geen rode cent verdiende, ook al had ik nee gezegd, 's avonds aankwamen gelopen om een praatje aan te knopen, en als morgen straal bezopen op de stoep werden gelegd. Er was een tijd dat ik het meeste te vertellen had op feesten, waar ik met verlichte geesten vaak de politiek besprak, waarin wij ons nooit vergisten. Mensen die het beter wisten waren allemaal fascisten die het aan verstand ontbrak. Toen ik naar mijn navel staarde en mij communist verklaarde en met alle andere baarden op de bom te wachten zat, toen die maar niet wilde vallen, woorden en al spoedig lallen, en we lagen met z'n allen wereldvredig op de mat. In die tijd kon ik de vrouwen met een kennersoog beschouwen, en ik wilde nimmer trouwen, want het kwam me niet van pas. Wilde enkel samenwonen met een zwart geklede schone, om de burgerij te tonen hoe ruimdenkend ik wel was. Maar het was niet te vermijden dat ik eenzaam was bij tijden, zodat ik vertwijfeld vrijde met een meisje van ballet, welke schoonheid snel verdorde, 's morgens bij het wakker worden, met de peuken op de borden en de kruimels in het bed. Een dag kwam ik jou tegen, lief en klein en zo verlegen, druipend in de lente regen in de grote vreemde stad. Jij wist niets van provoceren en je wilde me bekeren, en ik liet me alles leren als ik maar jouw liefde had. Nu zit ik de krant te lezen en een burgerman te wezen, ik hoef geen honger meer te vrezen, maar toch denk ik soms met spijt aan de tijd voor ik jou kende, aan de vrolijke ellende, aan de artistieke bende van de goede oude tijd. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Like a Sunday. what I used to be, and that love's not a game for three. Babylon, sister, shake it. Babylon, sister, shake it. So fine, so young. Fameus, Steely Dan en Babylon Sisters uit 1980. En daarvoor Boudewijn de Groot, een vrijgezel. In Museum Prinsenhof in Delft is de nieuwe tentoonstelling Willem van Oranje is hier te zien. Herman de Bruin. In de studio is Willy Atema en wij gaan het hebben over de opstand of de 80-jarige oorlog van 450 jaar geleden. Willy, welkom. Dankjewel, Herman. Heet het nou de 80-jarige oorlog of de opstand? We hebben het een beetje veranderd, hè? We hebben het een beetje veranderd. Geschiedenis is het verleden en onze kijk op het verleden. En een oorlog is toch iets anders dan een opstand. En waar het in ieder geval om gaat, is dat we ons los wilden maken uit dat Habsburgse Rijk. Dat Spaanse Rijk, wat katholiek was en katholiek wilde blijven. En ook gewoon een hele stevige vinger in de pap wilde hebben in hoe de landsbelangen in de Nederlanden vertegenwoordigd moesten worden. Keuzevrijheid van de mensen, daar ging het uiteindelijk om. In godsdienst, misschien ook politiek, wel in politiek. Politieke keuzes. Ja, daar kun je natuurlijk, onze kijk op het verleden verandert ook, want je kunt zeggen van wie was Willem? Wilde hij macht of wilde hij inderdaad vrijheid van godsdienst? Je kunt verschillende aspecten belichten, maar hoe dan ook, hij is degene geweest die opstand geleid heeft. En dat heeft hem aan de ene kant natuurlijk politieke macht gebracht. Het Huis van Oranje zit er nog steeds. Ja. Aan de andere kant heeft het in zijn persoonlijk leven veel gekost, want zijn bezittingen in Breda zijn verbeurd verklaard. Zijn rijkdommen zijn ingepakt. Hij heeft broers verloren in de opstand die hem hielpen. Hij heeft kinderen verloren. Dus persoonlijk is dat leven daar wel heel erg door getekend. Ja, Maar hij is nog steeds te zien in Delft. Het is ongelooflijk leuke tentoonstelling, Herman. Het is ongelooflijk leuk om te zien hoe fijn en prettig zo'n geschiedenis verbeeld kan worden. Mm-hmm. En het museum is daar, het Prinsenhof in Delft, het woon- en werkhuis van de prins. Ja. Hij is er gestorven, hij heeft er zijn sporen nagelaten. Hoe ongelooflijk leuk het is om in die plek waar hij geleefd heeft, waar een van zijn kinderen geboren is, waar hij geschreven heeft, waar hij de mensen opgeroepen heeft om verzet te plegen. De apologie heeft hij daar geschreven. Hoe dat daar verbeeld is in die hele historische ruimte. Voel je dat nog als je daar binnenloopt, als je daar bent? Hoe bedoel je? De sfeer van Willem van Oranje. Ja, ja, die kogelgaten zitten er nog, dat weten elke Nederlanders ongeveer. Ja, hij is op de trap daar vermoord. Weet je, het is natuurlijk niet iets wat voor hem gebouwd is. Het was een oud-katholiek klooster. Willem was door de Spanjaarden werd hij gezocht. En hij was een edelman. En de staat moest hem beschermen. Het is een beetje een vergelijking met wat er nu gebeurt. Burgemeesters worden ook beschermd. Ja. En hij werd dus verzocht om naar Delft te gaan en om muur de stad. Den Haag is dat niet. Die heeft geen muren. Dus een plek waar die tussen grotere steden in, ook Dordrecht, Gooichem, zodat ze hem goed konden beschermen. Ja. Het was een klooster en het is een prinsenhof geworden. Ja, het is een prinsenhof geworden. En het is gewoon de sfeer is zeker bewaard gebleven. De houten vloeren kraken, de kamertjes zijn klein. En ze hebben het zo leuk ingericht om ook de plek te laten zien waar er gewoon gewoond werd, geleefd werd, gewerkt werd. Ja. Een mooie plek om een keer naartoe te gaan, denk ik. Ja, het is zeker belangrijk om er naartoe te gaan. Want we vieren het dus, die 450 jaar afstand tot die opstand. Het wordt op heel veel plekken in Nederland gevierd. Ja. Amsterdam heeft in het Rijksmuseum een hele grote tentoonstelling. Breda wijdt er aandacht aan, want daar had hij is natuurlijk het oorspronkelijke paleis van Willem geweest. Den Haag natuurlijk. Dus eigenlijk in heel Nederland, het is een belangrijk feit. Ja. Wij herdenken het nooit, onze opstand, maar het is wel iets waar wij onze zelfstandigheid en het ontstaan van Holland, het is overgegaan eigenlijk in de 17e eeuw, dus in de rijkdom ook, waar we ons gevoel, onze identiteit aan ontlenen. En daar liggen onze wortels. Jazeker. Dat kan je zo wel zeggen. Jazeker. Het is al te bezichtigen. Het is tot en met 3 maart, dus er is een mooie lange tijd. En ik kan echt iedereen aanraden om er naartoe te gaan. Er is een ontzettend leuke catalogus te koop voor €3. Waarin stap voor stap ook dat hele proces thuis nog eens een keer na te lezen is. En er wordt in het museum echt met schilderijen en met tekstborden ongelooflijk uitleg gegeven aan die feiten. Een mooie tentoonstelling om daar naartoe te gaan. Willy Atema is er al geweest en ze kan u alleen maar aanraden om ook te gaan in Delft. Google even Museum Prinsenhof Delft en dan komt het allemaal voor elkaar. Ja. Dankjewel voor jouw informatie en het inkijkje in Willem van Oranje. Life, keep me free. George Harrison was dat, en Give Me Love, Give Me Peace on Earth. De late avond van donderdag 25 oktober maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. John Mayer heeft het laatste woord. Fijne nacht. Oh, honey, you don't have to try so hard to hurt me. Don't worry, I've been thinking about you too. What do we do? Your heart is where my head should be. The dissonance is killing me. It breaks my heart. It breaks my heart. Oh, honey. Oh, honey. It's just a wave. It's just a wave. And I know that when it comes, I just hold on. I just hold on. Oh, honey, I've been talking to myself just to hear you, and you're saying everything I wish you would. And it's so good. It's raining on the mission bell. They're draining out the wishing well. It breaks my heart. It breaks my heart. Just a wave, it's just a wave. And I know that when it comes, I just hold on. I just hold on. Shattered you asleep at night. It breaks my heart. It takes all the love I have to say. I know it's gonna be okay. It breaks my heart. It breaks my heart. Hold on. Da ba da ba da ba da.